sad girl. Esto qué es, baby. I live in the love, kweli, baby, ni petu. Na ukinikuta nimelala, unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoja lina watau. Na ukinikumbatia moyo, unadunda po. Kitubu siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu kila siku kwetu siku ku Valentine sio issue kwetu si ni siku tu najua napenda zawadi majifti nazo maana work hard ni kufix iwe shida ya mavazi chakula na maradhi sometimes niko razzi ni whiskey nacho brata kikosa na nombe kwa Mungu wapo walo waini tosa kisa sina fungu nakumbuka long time limekuwa hard time kabla udani toa kwa ukungu ushaambiwa maneno shati ushaambiwa mimi sina hati ukaambiwa mimi jambazi tapelwa mapenzi na bado ukanihitaji ushaambiwa maneno shati ushaambiwa mimi sina hati ukaambiwa mimi jambazi tapelwa mapenzi na bado ukanihitaji love kweli baby nipe tu na ukinikuta nimelala unakuja juu tena kwa jinsi liko macho kichikozi yani kama unakonyeza spending money for your love kwako nawekeza zuzu zuzu shanizuzua chakuvisha vyeo na kuna takae kuvua na kitu sichojua hata wakisema unajiuza wambie mimi ndo naye kununua ushaambiwa maneno shati ushaambiwa mimi sina hati ukaambiwa mimi jambazi tapelwa mapenzi na bado ukanihitaji ushaambiwa maneno shati ushaambiwa mimi sina hati ukaambiwa mimi jambazi kapelwa mapenzi na bado ukanihitaji.